سورت شعراء. شعراء کې دو مسلې وي، د ار سورت خلاصه او مقصد د کول ضروری ده. روزانه ز دې لپاره ويم چې تاسو دا روزانه ذهن کې پریوږی او زده شي. د سورت شعراء لن مقصد دو مسلې، یو مسله نجات د مؤمنینو، مؤمنان او حق پرس او انبیاء خلاصول ازما کار دے، او هلاکت د اغه خلکو چاغه انکار کړي، او هلاکت د جاهدینو، او په دې باندې او واقعات د انبیاء او داغي قومونو بیانې. چوغورا د موسی علی السلام، د ابراهیم علی السلام د نجات بیانې وکړو، او هغه قومونو چې داغه خلاف کړي او مقابله کړي وي، داغه د تباہی انجام یې ذکر کوم. وځه دې زینب بل واقعات ریما د حضرت نوح علیه السلام بیانې. چې نوح علیه السلام الله تعالی غلو نور سورتونو کې تفصیل کړي، خودل تکې واقعات د انبیاء اختصارا په دې ذکر کې چالاک شو، او انبیاء او داغه تابعدار هغه خلاص شو. انو صورت آسان دے داغی واقعات پدی ذکر گئی. یو سل پنزم آیت دو سور شعراء. کذبت قوم نوح المرسلین، نسبت درو غکر قوم دو نوح علیہ السلام لگلو شو انبیاء تا، یعنی درو جنوالے کلے قوم دو نوح علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام. نواغی تا خو یو پیغمبر دا گلیو، دو یو پیغمبر تکذیب کول، دو ٹولو پیغمبرانو تکذیبو. از قال لهم اخوهم، یاد کچی وی غیتا یو داغی، د دا اخ نسبت چه هم زمیر توشی مراد تینا احدوی، یاد کچی وی غیتا اخوهم یو داغی نوح علیہ السلام، الا تتقون، تاسو ولن یری گئی. انی لکم رسول امین، بیشک از استاز دا پارا رسول و مینیما، رسولم دا اللہ دا طرف نا راغلی ما، امین امانتگر ما، پا خبر دا اللہ کے کمی او زیادے نکو ما، حر ملا حق پرس با امین وی، پا مسئلہ کے با زیادے او کمی نکے، سنگ چالا او پیغمبر بیان کرے آغا سے بے بیانے، جنب کے کمی او کی ایرہ نشم کولے دا وقت مناسب اصر خبر باکم، نا دا امانت دار نرے، خلق لحاظ بنکې د وخت لحاظ بنکې، دا الله او د پیغمبر د دین لحاظ بکو مونږه. فتق الله، او یریږي د الله نه، واتیو نو زما خبره ومني، او ما اسالکم علیه من اجر، نو عالم ستا سنا پدې باندې سیو علیه زاد المسیح د علیه لاندې کی اعل الدعاء الى التوحید، پرا بللو باندې توحید تا، لا اسالکم علیه، نغوالم ستا سن علیه، پدې را بللو زما تاسو لر توحید تا، سپه نغوالم من اجرن، سمزوری په نغوالم، عوض په نغوالم، ان الا علی رب العالمین، مگر په نزد رب د مخلوقات الله نا، مالک اجر را کوي، الله با اجر را کوي، مخلوق بسې اجر بسې سړیا، او چالا چالا ورکی نو بیسیاری ورکی بیا، اے دا چې تا سر سو که احسان کئی نو دام دا الله احسان دے، خو پلاسو داغ دے، دا ارس اللہ ورکی، دا سن چا اللہ پتا باننے دا سے بندل رو ورے، ننا چا تا اوی دل ورکا، دسر احسانو کا، دا مددو کا، دسر الارشا، دسر تاونو کا، دا تاونو کا، دا مرستو کا، دسر تاییدو کا، چھ ٹک دا بلکل دسر والعالم، یری گا مو، دا ټول پروګرامونه د چا د طرف نه دی، د الله خو په ذریعہ او په واسطه د یو بنده باندې. بعضی اوسړې برا شو پیژنې به نه، جی بالکل زړه سره ولاړی، هیڅ پروا چونه کې، صحیح مسله کوا، صحیح لومبه به زم بیا بته، خدای ز خلک شته کنه. و ما سالکم، نو نوالم تاسو نه په دعوت توحید تاسو مزدوری سه وز، ان اجریا نه دی وزما، مگر پر عبد مخلوقات، کله چې عوض د الله د پاره شو بس به الله تار سره پرېدا، او که عوض د مخلوق نو بیا خو د دنیای لین شو پوه، بیا خو داخله پوه شو ته پوه شو، الله دې بیا امداد ډیر کم بکې. نه چې کله د الله د پاره شو نو بیا الله ته پرېده ځکه الله وی زرنی ماته پرېده. سوره مزمل او مدثر کې راځي کنه چې کله بیان د مسلې ال تکي بیان به شروع کې د شپې نه سوره به کې سبوي نو داغي طریقې یولس اوامر سوره مزمل کې بیانې نو بیا و چې سوتا ته تکلیف درته سي زرنی ماته پرېده زکه ما ته پرېدا ان لدینا انکال و جهیما و طعاما ز غصت و عذاب الیم. تاسو رسېری خدای ګواډه ک موږ چاته سپېلم ورکو یو سپېل ورکو هغه ټوپک چلے کولې شو موږ او د الله سره ډیر سری الله وی زبې تلم جهنم ورکوم سوزول ورکوم اگر وی ورکوم داس خوراک به ورکم چاغه به تیریګنا ما او تاسو سزا نه شو ورکول زکه الله وی ماته پرېدا این نجری الا علی رب العالمین. او باز خلکو خلاف متأخرین جائز کرے الک متأخرین جائز کرے خو قران خو وی ان اجری الا علی رب العالمین اجر بزدر کوم فتقل هر پیغمبر چراغلې دې سورته هود کیم تیر شو لا اسالکم علیه ما لا نغوالم استاسونه په دې باندې مال زکه خلق په دین باندې په قران باندې مال ګټي سوک سبب د کورسای ګرځي قران قران دی کتاب دی کتاب دی وګړه خلکو په اقتدارونه وکړه خلکو په چرمنیانی منبریانه کې دا کتاب خرسای ها سوک به ها سکه سوک به سکه سوک د دنیا ذریعہ لپاره چې تر ډیر کم خلک وي چاغي به الله زړه زاد لپاره دا بیانې ګینه بغیر د لالچ نه بغیر د وزن د قران او د توحید بیان ډیر ګران کار دی پوه هم دا په دې زمانه کې یو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله او داغه شاګردان په دې میدان ولاله نو ټول چې ګوري الله دې زمنګ په حال رحم وکړي ټول د دنیا په لین کوم مقصدی وځه ساده پلان نو کړی مزه صدا شینر ورځ ساده سبق نه خیم ما ډیرو نو لري دې دې مونږ کوم نو تر خلکو غلام خو نه بس هر خلک را بوسه کته پورته کیږي او سبق کینا پوه شي نه نه نه ته به خلکو غلامي ته الله غلامه خلق سکے زدا الله غلامم دی پیشبانی زمانہ مخ کې انبیاء علی مسالم الله تعالی ګلو ها او هغه د الله غلامانو په مسالې توحید باندې چې الله او توحیدا سه وکا او کوي موسی علی السلام ته الله وی فذهب الی فرعون انه طغى. موسی علی السلام په خوش بیابان کې خزب ریدا یخ یخنی دا که بچه پیدا کیگی اب دا پریدا اولار شا فیرون تا مسئلہ تا بیان کا خج آخ پل خج تا خیر آباد ویلے دے آخ پل بچی تا خیر آباد ویلے دے بچه پیدا کیلے لگران کار دے وی دا خج حقمی خدا اللہ حق مخ کی دے اولار شا لبائیک خج پس دے پر خود را پتشت و میروز زان لا او اگر روان شا فیرون تے دعوت پیش کرے بیا واپس نہیں را گرے الله ته امر کړي فذهب الى فرعون انه طغى. دانی سبک اشتاو کنيشتا طالبانو با جوړ کې نو دا روزه راتلو والا او دوتره ځې پس روزه پاتې و روزه دوتره ځې پاتې وي نو یوځې کې امامتو د تراو د پاره نو زمنګ استادو اغه تا چاوی چیر منګله یو امام پکار دی چې موږ ترایو کې زمنګ امام ته بل خو اوی دې راخدا ګن طالبانو موږ دا غنه میراث وي نو چون کې ځای کې کښرو ما نور مشرانو د نورستانو کونړو یو ځبل ځای کسانو اغه ته ویره سوق با پلان یې ته لال شي سبق و متخیر ز په فرق باندې خیم داغه سبق بدرځي لکه هغه بدر ځان لا استاد کوله من دې تړلې وړه د شپې په ځای سبق شپې یو بجې پورې باغ سره ناشته دولو سپورو یو بجې پورې صاحب د وخت په ځم د شپې سبقونه بدر ځای هغه ګرځېدان نه بیکار کا من دې تړلې او موږ بدر ځای بیا سبقونه یادول خوش څنګه جواز موږ نه غستن نو مو دنه یو شوم ته مخامه حاضرې سبق نه یو سره د چانه یو نه ته باغ زور کول شي سبقونه به راته خودل په خپل ټیم باندې هر ټیم چو او سبقونه باندې قضا کو ناغه وې څنګه چللې د څوګلار شنو او ټولې وږي سبق ملاوي کاسم لګي وېره دا خو ځکه نشو ملې چې زه به څنګه غته وې خو ځه ما خاصو خو بدر کوي کنه خدا او تزه نشو ملې خدا تاسو وینه جی یو ته بیا سه وېزه شروع وکړو مشرانو څوک شروع ما ټولو ته وی جی کسب کې ملاوی کې ډیره خدا څنګه چلې دا ټولو دا وی اخر کې ما ته وی ته څنګه ثوابيوال ته څنګه څنګه د خواله مې جی نو وی کس نه مې سپکني الزم مخه ته قرآن پروت مې کسب کې نه نظم کسب کې نو بیا نظم وېدا خو ښه خبره وکړه ځکه هغه ته څه ویلې نشم یا به څور کوي مې الزم چې سبقشته رینه او استاد حکم تعمیم کوم ته مې استاد او هاک تکلیف یو کنه تکلیف غو زبادم هغه خوشاله شو طالبان هغه ناستو هغه ما ته کتل وینا ویږي کده نه لې مونږ بوالو د کار دیو کې پیسې مونږ والو دا دا تاسو چا ویلې دعا وکړه وستا سبق بز په فرق هم د نورو طالبانو نه تازه ما خبره ومنله تلال چی نی مینی جز دا ما دا علم دا دیتا پارا شروع کرده زبیا دا خص دا اللہ دا رضا دا پارا خیم او کوم دیر دعا وکړه او ما تا ویزا بل رض بس سبا بل سبا بزی اغاز علم آل بلکل بزم خوستا سبق بد رضی او دی نور بدش پی اغا چه پا بل رض بیا سبق کنو شروع شروع دیر خوشحال و ما تا بیر دا واگانه کوری چه کلا یه رس پاتی شوا نو داغی امام را غی امام زیکل پریدی تراوی پوشی اگر آگے آگا سالو سوال جوابو کو زمانگ استاز تا چی یرا تعلیم مر آلے گا زمانگ استاز را آگے منگ مسئلہ حل شوا او دیر خدا چی را آگے ما تیر دعا اکلا او یرا آبا آگا مشر سڑے اوڈا چاہتا بے مولی سے مولی سے بیو چنے او مولی سے مولی سے عدب لفظ وی حتاز ما خبرو منلا آو آگا ستا سوابم تا تا ملاو شو اغا تکلیف نم بچوی او زم دنه خوشاله شم او دینو ته تاسو ډیر به خوند دی ښا ډیر به اگر اخکل خواغه کله سمیدل نو ما ورته مې کسب کی نو بیا نظم کسب کینی نو بیا زم دی وینه سوره براکه الک استا په الله اعتماد نو الله چې کوم سیز ورکه خیر اگر ډیر بهتر دی سړیا ان اجری الا علی رب العالمین دې چې ته داغه بارکه نو هغه بند رکه این اجری الا علی رب العالمین دے اجر زما مگر پر عبد مخلوقات ما سره خلق اوسم په دی باندې بر خلاف دے وې دی وې چې دی باندې پیسې غسل موږ بسخرو الک ته بسخرو بر مارغان سخرو میگان سخرو سلو کی دریابونو ویخ کی میان سخرو داولوندو ګوره حافظ دے بدار سو څنګه تاسو خو خوراکه ماشاءالله تاسو نه تاسو مخکې دا پروګرامو کې مخ ته اوته کې به تاسو نه ورستو خره او بول راولی در سخان تا خور که پکره اولا مخطا که ده عرص عرصو پی مینه که ده سخوری دا خلکو اعتماد پا اللہ نشتا مارغانو تا براو گوره کرم حدیث که رازی نبی علیہ السلام وی لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق تویر تغدو خماسن و تروحو بیتوانا کتاسو توکلو که پا اللہ بانی پورا توکل الله وی نوزبدا سے خوراک در کوم تاسو لا سنگ چې برا په هوا کې مرغانو ته خوراک ورکوما سار پاسیږي اوګه ګېډې چې چرته بزما سبا خورما سبا کوما دیال به ملاو شو کې ملاو بنشي او ما خام راځي ملې ګېډې خپل جالوتا بچو لمزان سره مخکو کې او پنجو کې راغستي وي بچي میوګيري دا صدا کنه ده د به سات شي نو په چوک وی ولاړی کرنډې به ور سره پلان سره چللی د څوک راغی چې د بوتلمه نو لګي به مرشم نه نه نه توکل په الله او کاغری غیرتی بادشاہ دی موږ توکل په الله دی و ما سرکم علیه من ازکه موږ د میدان تر و تلو الحمدلله اوس په ورو نه ما دین خرڅ کړي او نه به خرڅ کوم الله ای توفیق راکې ان اجری الا علی رب العالمین او ډیرو خلکو نه مال الله خرا کوي اډیر غیرتی دی وفتق الله ويريغي دالا نواتيون زما خبرو مني قالوا نوي قوم نؤمن لك ايقنكم من صاب خبرا وتباك الارزلون او حال دار تعبير است ذليلا تعبير است خلق چلاند نسب الوالدي استا هو تا شاگردان اغدي چل نسبون لاندي دي بیکار خلق دي يا بچوري يا ب شاخیلی یا بفلانی یا بفلانی کسبونه بیکاره کوي بیکاره کسبونه والستا شاگردان دی قال انی نوح علیہ السلام ما علمی بما کانوا یعملون سره علم زما پاسو چې داخله کې کوي نوح علیہ السلام جو دا آغی کسبو نسکوم که چمیاری کئی که چی تری گنڈی که تنور جوڑی کالو آگانی پخی که نور کالو نکئی زد آغی سکوم زبا مقصد توحید دیو توحید آغی من لے ان حسابو من اللہ علی ربی ان دے حساب دے مگر پر اب زما باندے خاش کتا سپوئی گئی او سو اموی مارا ستا ملکی دی سوک دی مازور دی چنی منی دی ملی ہوتا ہوئی دا دے الفاظ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين او نیمز شلون کې مؤمنانو لرا د خپل مجلس نه ولی هغه چړي ملي ز خپل مجلس نه وکما وما انا بطارد المؤمنين او نیمز شلون کې مؤمنانو لرا د خپل مجلس نه ان انا الا نذير مبين مز مگر يرون کې احکارا قالوا نويل الا لم تنتهي كتمنا نشئن عليه السلام خامخا شيبته من المرجومي اند سنگسار کړو شونا من کدا سي مازور خلق او شلو د خپل مجلسونو نا نو من با د الله په عذاب او په قهر کې راشو داسې نه کوم ما کثیر شو غنه کوم یې کثیر شو سورته هود کې قال نبی نوح علیہ السلام اے زما رب بشک قوم زما نسبت درو کړه ما تفافتا بینی و بینهم فتحا جدائی را ولا زما او داغه تر منزا په جدائی را واستلو سرا و نجنی اخلاص کما و من واسو چې ما سدی د مؤمنانو نا فانجینا هو و من معه فی الفلک المشحون حاصل دا خلاص کما دلرا اواغه چې داغه سره په کشتی ډکه شوی کې ثم اغرقنا بعض الباقین نو بیا غار کله مونږه پس ځخې نه باقی رستنی ان فی ذلک لایق ان پدې کې ساز مشا نخیر د الله په یوالي و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو دي زیاد دین مؤمنان و ان ربک له العزیز الرحیم بشکر افسار زور او مهربان زیاد مؤمنان ندی او سم ندی اغه زما اوس یې ما څوک به ایمان نشتا ټول مسلمانان دي کګوره نو داسې خلک به در تخکاره چې ته دا ډیر دیندار دي بیا په منځونو پته لګي بیا په غمونو جنازو په خادو کې پته لګي چې خلاف سنت کوي کنه ار چا په ولال بیا چې ګوره لکه دا څنګه ځانته وي دا رنګې غمونو خادو کې خلاف سنت کارونه بیا کذب دادون المرسلین تکذیب کړي او درو جنواله کړي او اذیانو دلی ګلو شو انبیاء علیهم السلام از قال لهم یا کچی وی غیتا اخوهم یو دا یهود علی السلام لا تتقون تاسو ولې نه لګی دا الله نه بشک از تاسو په رسول او مینما وی لګی دا الله نه زما خبره او من و ما اسلکم له من اجر نو عالم تاسو نه په دې باندې مزدوری ان اجریا الا علی رب العالمین لدی اجر زما مگر پر عبد مخلوقات باندی خلاف للمتاخرین متاخرین جائز کرے واضح خدای نو چتا غ جائز پسې دی اتبنون د جائز مقصد داده چې نفس روا دی خو ثواب نشتا جائز دی کوسو کې په امامت یخلی کوسو کې په قران او په سنت خرصول علی دا خرصي او پیسې په علی لو جائز دی ګنا په کې نشتا خو ثواب هم نشتا عام کسب دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ دی یو مثال پیش کرے مجموعۃ الفتاوی کی مثال څنګه دے کوله وګورا څنګه یاد دی دکاندار دلال ته ولا 500 روپے ورکی اغه دلا پیکټ د مال گدر کی پیکټ د چپس ودر کی سا ثواب شو داغه ثواب شو نه تا پیسې اغه پیکټ اس نشتا تا قران بیان کړه اغه پیسې درکړي تاول منځ کو ناغه پیسې درکړې جائز حرام خو ندی خو ثواب هم نشته نو دا کانو هم د ثواب د پاره کو چې ثواب ملاونو جنو بیا به منور موږ سکو یا دادې چې اوس راځي کرایان غریب لګي دې کړئ لګي راځي او ثواب د پاره دي چې ثواب نه دي خدای والی چې پیسې هم لګي او وخت هم ځای کوي یا زر اعظم د کم زین او تک تر سونو بیا اعظم او د الله رضا نه بیا پس کوم زه بل پېښور نه کولاو دکان به کولاو کو خبي غما کنوری سم نه دغه دکان کولاو کا د چپس او د آیس کریم با ځان به خوړو خو مزه وکي دا هر یو شی چې کې د دنیا د پیسو د پاره او دین مده سره پاره کې د الله د پاره دین مخه مخه تکي او مقصد د دنیاي و ما سلکم له من اجر ان اجریا زر په پوزې په دوزر په بیا باندې وای جماعت پریدی مدرسه پریدی او باندې وای دور خلق ما تا افرون رال د مدرسو نه د جماعتونو د ارزه الحمدلله ما دا چا افر نه قبول کړي تر دې پوري 30 20 40 هزار پوري افر ما ته راغله د مدرسې د پاره د زید پاره د جماعت د پاره مینا د ګاډي غستلو د پاره مینا دا خپل جونګړه خاله پوش او د الله رضا چې رضا بکینې بیا څه کوم ان اجر الا لرب العالمین دې اجر زما مگر پر رب او دې په 500 زره پسې منډه وای ان اجر الا لرب العالمین اتبنون بكل رین اتن تعبزون یو ته پوس مې کوم هغه ویجا هغه هوې چې ما ته بل ځای کې زر روپې سیوا راکې دا د زر روپې ایمان دی خلکو ښا حضرت د مردان نه یو راوستې او زما مقابله کې درې زری باندې نو ما هغه بلګیا ما به کم درس کو دا غي درس خلاف کله خبره به کوم ما به دا غي جوابونه کول نو ما ته به خلکو چې استاد د درې زری مقابله سره کې هغه درې زر استاد دی په درې زری راوستې په تاله هو توغو د روپې نه لې هغه د درې زر ودی نو دا غي مقابله سره کې پرېګي دا غي دغه سي دریزرې سوخ له او چې مقابله او نه کوي لاړ او تختیره اتب نون ډیر خلک لاړ راغ الحمدلله من په خپل زبان مستقیم یو الله دې من مستقیم کلک پاتې کی اتب نون بكل ريع ايه تعبسون آیا جوړوي تاسو په هر لړ زبان نه تعبسون چې ابس کوي تاسو دا لولوي نخي ګمبتونه بنگلې چتونه جوړوي لولوي کارخانه جوړوي دا تاسو ابس کوي الله وي پوږه اباز دې شي هغه خل په اباز لګیاله اتب نونا بكل ريع ايتن تعبسون آیا جوړوي تاسو په هر لړ زبان دې مناره ايتن للي برجونا للي دنګ دنګ ابادياني تعبسون چ تاسو ابس کوي انو خسکه چا غزان تخواس نغم پدې کې مبتلا دي بلډنګ ګناغلي وتتخذون مسانيا ا جوړوي تاسو کلو لرا په دې چې موږ ډېر نه کړي سوره او سپیر بونو دیو بیا موږ ډېر نه کړي الا دا کمیری کله په یو طریقه او کله په بل طریقه وتتغ زک نور سکین او عوام خو عوام دي کله نام دي نو د خواص له ګوره ځان ته وي مشران او داسې حالتونه جوړ کړی وتتخذون مسانیا ا جوړوي تاسو کلو لرا مسانیا کارخانو لرا مسانیا بنگلو لرا لولی بنگلی جوړی لعلکم تخلدون گنی خامخا تاسو بسے همیشه داسی بنیاد نکنی داسی آبادیانه کئ سیخان پک اور کئ پیلره لس چتا شل چتا لکتبه پدی کی بدی همیشه حنات خله چې وستی کیږي خدای خوا په دینیم لگاوا دغه د دین کار مر سره کوا سلیمان علی السلام لا لارس ور کړیو خو دین خینو پر خدای پیغمبري وایذا بتشتم ملا چلک سوینی بیا دین من پاتی وایذا بتشتم بتشتم جبارین او کلا چې نیول کوي تاسو نو نیول کوي په زور ورتیا په ظلمانی خلق نسی په زور ورتیا نو ویریږي دا الله نه زما خبره و منی ویریږي دا بادشاہ نه چې مضبوط کړي تاسو پاج تاسو پویږي امدکم مضبوط کړي تاسو بنا امن په مالونو په زامنو باندې او په جنتونو چینو باندې بشکد یریګم په تاسو دا عذاب او رجلوی قالو نوی دی برابر دی فمنگا کتواز که او کنی تدواز را کون کنن منستا خبره ان هازا الا خلق الاولین نده دا عمل ستا چه تا منگ تدخپلو مشرانو آغا تریقی نخی مگر دا عادت دا مگر دا دا رو دا پخانو دی یا تا منگ دا دا دین چه بیانه نده دا دین ستا چه منگ تا بیانه الا خلق الاولین مگر دا دروغ د پخوانو دی پخوانو هم دغه دروغ ویلو الا اختلاق یا نه ده دغه دین چې ذاته موږ ته بیان الا خلق الاولین مگر دا کیسه دا ولنو دی یا دروغ د پخوانو دی یا کیسه د پخوانو دی یا د دروغ پخوانو وما نحنو نمنګا بمعذبین د عذاب را کړو شو موږ له عذاب موږ نه ملاویږي بیا او دې نسبت د دروغو کاغتانو هلاک ته موږ دیره بهشک دي کې سازي مشان نخيري او نشتري زیاده دین مؤمنان بهشک رب ساده زور او مهربان کذبت پنځم واقعا د حضرت صالح علی السلام کذبت سمود المرسلین دروغ ویلو سمودیانو د لګلو شوم بی علی السلام یاد کچ وی هغه ته یو د صالح علی السلام تاسو ولې نه ریګی بشک از ساوځ پاره رسول او مینیما اتقوا الله و یریګ د الله نه واتون زما خبرو منی وما سالکم علیه من اجر نغوارم ساسو نه پدی بانی مزدوری ان اجری الا علی رب العالمین ندی اجر زما مگر پر عبد مخلوقات بانی مال با اجر زما رب راکی خلاف للمتاخرین اتو ترکون فی ما ها هنا آمینین ایو بکردی غلط خبر اکر پخری منگل رازیم او چھتا دا بندی منگ بس اخرو بیا اللہ اتو ترکون فی ما ها هنا ها ایما بدلو گی اللہ ملکی کنا اتو ترکون فی ما ها هنا آمینین آیا پر خود به شیطان سو پاغ نعمتونو کې چپدي دنیا کې دي امينين په امن باندې په امن پر خود شي په جنتونو چینو کې وي وزرو فسونو او په قجرو تلوا چ غنګوچو غنچې داغي به حزيم جوخت جوخت نرمي او کنه د غرونو بيوتن کورونا فارين پوستاس کارې باندې یا په مهارت باندې ویره گذا اللہ ناو زما خبرو مانے و ممانے دا کار دا زیادی کونکو اللذینا مصرفینا کسانی چه فساد کی پزمکا کی او اصلاح نا کی وائده انما انت من المسحرین یقینا تاید جادو کلشونا تاید گیڑورونا تاید لیونونا نیتا مگر یو بنداز منگا گونتا کی رات لو کپا یو موجزا کتاید رشتینونا قال نبی صالح علیہ السلام هذه ناقۃ اللہ داو خدا دې دغه د پاره شرب نسکلی ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د پاره سکل د ورځې معلومی دی مقرر مرسه کی تاسو دې ته په بدی باندې او رسه کی نو برسه کی تاسو عذاب د ورځې لوی فاقروا نو زخمی کړه دې دی او خلران او ګرځې دې نادمین په خیمانه نونیو دیل را زاویقین پدی کسازی مشان نخدا اون دی زیاد دینا مومنان بشکر اب ساده زورو رو محربان سیم آیت دی